¡Lucharán! Πώς θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα του 2021. Πώς θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα του 2021. Όλο σαν τη γήπα έχει από κάτω σοκολάτα μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Καλό είναι αυτό, σαν εικόνα η Ελλάδα μέσα σε ένα γυάλινο μπολ που έχει σαν τη γη από κάτω, σοκολάτα από πάνω, προφιτερόλ το λέγανε τότε που ο Κωνσταντίνου το ψάχνε και σαν εικόνα και σαν παραγγελία στην ταινία. Αλλά εδώ λέγεται Ελλάδα του 2021. Έχουμε λύσει τα θέματα της Ελλάδας, το 16, το 17, το 18, το 19 και το 20 και οι προβληματισμοί πια, το όραμα της κυβέρνησης αυτής, αλλά όχι μόνο και της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι κοιτάνε προς το 21, είναι τι ακριβώς θα γίνει τότε, το 2021. 200 χρόνια μετά την απελευθέρωση θα γιορτάσουμε τι, την απελευθέρωση, τα 200 χρόνια ελεύθερου βίου ήταν, 200 χρόνια σίγουρα, ήταν ελεύθερος βίος. Είναι τα τελευταία 5-6, τότε θα έχουμε κλείσει και 10 χρόνια στο μνημόνιο. Ήταν τα τελευταία 10 ελεύθερου βίου. Ωραία ερωτήματα, δεν τα απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο μουσείο να πει για τη δίκαιη ανάπτυξη. Και οι δύο λέξεις είναι για γέλια, βάλτε τα σε εισαγωγικά. Αλλά ας ακούσουμε όμως το όραμά του για το πώς θα είναι η χώρα τότε. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Γιατί ίσως για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μιλήσουμε επί της ουσίας για τη δημιουργία μιας χώρας εσαΐ φτωχών που θα άγεται και θα φέρεται από τις ωρέξεις και τις επιθυμίες αναξιόπιστων επενδυτών δίχως κοινωνική προστασία και ίχνος περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μιλήσουμε επί της ουσίας για τη δημιουργία μιας χώρας εσαΐ φτωχών και βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τόσο η δημοσιονομική πολιτική αλλά η παραγωγή νέου πλούτου, η παραγωγή πλούτου και η δίκαιη κατανομή του. Αυτά τα πολύ ωραία είπε, το όραμά του για το πώς θα είναι η Ελλάδα το 2021, είπαμε τα ενδιάμεσα χρόνια. Τα ξεπερνάμε με κάποιο τρόπο και έχουμε πάει στην ανάπτυξη του 2021, η οποία θα είναι και δίκαιη. Κανείς δεν σηκώθηκε από το πάνελ να πει ότι στον καπιταλισμό όπου ζούμε και όπου θέλουμε να ζούμε σύμφωνα με τα ποσοστά, δίκαιη ανάπτυξη δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε, ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει. Υπάρχει άδικη ανάπτυξη, αν υπάρχει ανάπτυξη. Αν υπάρχει τέτοια, είναι άδικη. Πολύ άδικη, κατάφορα άδικη. Κάποιοι είναι ευνοημένοι, οι περισσότεροι δεν είναι. Και όσοι άλλοι είναι στο ενδιάμεσο ζουν πάντα με την απειλή να καταντήσουν και να καταλήξουν στους μη ευνοημένους ακόμη και αν καταφέρουν κάποια στιγμή με τον νόμο των πιθανοτήτων και σηκώσουν λίγο κεφάλι. Δίκαιη δεν υπάρχει. Αλλά ας ακούσουμε τον αριστερό ηγέτη, πρωθυπουργό μας, να μιλάει για αυτήν τη δίκαιη ανάπτυξη. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει συρρυκνωμένη μισθή και συντάξεις, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υποχρηματοδοτούμενες δομές υγείας και παιδείας και ένα ξεχαρβαλωμένο ασφαλιστικό σύστημα δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει χέσε ψηλά και γνάτε με. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει συρρυκνωμένη μισθή και συντάξεις. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Καλό είναι, καλό είναι. Να το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας και αυτός αριστερός. Έκανε εδώ μια αληθινή αποτίμηση, περιγραφή του τι ακριβώς σημαίνει και συμβαίνει στη δίκαιη ανάπτυξη, έτσι ακριβώς όπως την έχει οραματιστεί και έτσι όπως μας την ανέλησε χτες βράδυ. Μίλησε για το 2021, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί έχει και τα Euro. Τα Euro εξαφανίζουν όλα τα υπόλοιπα τηλεοπτικά προϊόντα, γιατί τέτοιο είναι και ο πρωθυπουργός μας, ειδικά χτες βράδυ όταν μιλούσε, ποιος θα τον δει. Όμως για το 2021 τα έχουμε καθαρά, στα επόμενα, μάλλον 5 χρόνια μετά, όχι στα επόμενα 5 χρόνια μετά αρχίζουν οι τελετές για την παλιγενεσία, την απελευθέρωση του ελεύθερου βίου και της ανάπτυξης, όλα μαζί όσοι φτάσουμε μέχρι τότε. Τι θα γίνει όμως στα ενδιάμεσα χρόνια, για το 16 τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε, έχουν έρθει όλοι φόροι, κυρίως θα σκάσουν βόμβα και μύτη από το Σεπτέμβριο και μετά. Όμως του χρόνου, τέτοια εποχή ακριβώς, δηλαδή Ιούνιος του 17, θα είναι όλα πάρα πολύ καλά, όπως είπε ο Τσακαλώτος. Κατανοώ ότι για πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες ότι ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, περάσαμε πολλά δύσκολα μέτρα και αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι ο επόμενος χρόνος πρέπει να είναι όχι μόνο ο χρόνος που βγαίνουμε από την κρίση με ανάπτυξη, αλλά που δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία αυτή της ανάπτυξης. Πρέπει να είναι όχι μόνο ο χρόνος που βγαίνουμε από την κρίση με ανάπτυξη, αλλά που δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία αυτή της ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, τα ποσοτικά είναι εξασφαλισμένα, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, έχουν ψηφιστεί. Πάμε στα ποιοτικά πια. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε και ποιοτική ανάπτυξη εκτός από την ποσοτική, ώστε το 2021, σύμφωνα με αυτά που ο Τσίπρας, να γιορτάσουμε έτσι όπως αξίζει τα 200 χρόνια ελεύθερου βίου. Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Βέτας, ο οποίος περιγράφει τα ποσοτικά στοιχεία της ανάπτυξης. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το ψωμί του. Εάν εμείς το εξυπηρετήσουμε το ψωμί του, κύριε Μπουζούκου, θα ξαναβγούμε. Εάν όχι, δεν θα ξαναβγούμε. Έχουμε όμως μπροστά μας δύο χρόνια. Και αυτά τα δύο χρόνια δεν θα γίνουν ένας χρόνος. Ούτε ενάμιση χρόνος, κύριε Μπουζούκου. Θα είναι τρία. Τρία, κύριε Μπουζούκου. Τρία, κύριε Μπουζούκου. Αυτά ακριβώς είναι τα ποσοτικά και ποιοτικά συνήθως στοιχεία της ανάπτυξης, όπως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βέτας τα περιέγραψε στην κυρία Μπουζδούκου. Πόσο κοντά, πόσο μακριά, ας το προσεγγίσουμε λίγο φιλοσοφικά, είναι το 2021. Το 2021 θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Το 2021 θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Μπράβο! Ναι, ούτε κοντά, ούτε μακριά, είναι θέμα φιλοσοφικό. Όμως έχουμε μπει στη μεταμνημόνιο εποχή. Δεν το λέει μόνο ο Τσίπρας, λογικό να το λέει. Και όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ το λένε και οι άλλοι, και το καλό είναι ότι ενώ δεν έχετε καταλάβει τίποτα όλοι εσείς, εμείς, ότι έχουμε μπει στη μεταμνημόνιο εποχή, το έχουν καταλάβει οι αρμόδιοι. Ο στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη μεταμνημόνιο εποχή. Το δικό μας ελληνικό αξιόπιστο σχέδιο είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη μεταμνημόνιο εποχή. Την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Πώς είστε τόσο αισιόδοξος ότι εσείς θα τους πείσετε για αυτό το πράγμα για το οποίο δεν έχουν καταφέρει να τους πείσουν έως τώρα και μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί εγώ είμαι αξιόπιστος. Μπράβο! Γιατί εγώ είμαι αξιόπιστος. Αυτός είναι αξιόπιστος, όπως ο ίδιος λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από προχθεσινή του συνέντευξη, και λίγο πριν ακούσαμε ότι το σχέδιο που επεξεργάζεται αυτός και η ομάδα του είναι για τη μεταμνημόνιο εποχή, η οποία έχει έρθει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι έχουν προχωρήσει ένα βήμα στο μετά. Η κοινωνία είναι 8 βήματα στο πίσω, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να μιλήσουμε λίγο και για το ταμείο αυτό που φτιάχτηκε για να αξιοποιήσει την δημόσια περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια. Η δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Η δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας δίνει τη δυνατότητα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Μπράβο! Γίνεται σιγά σιγά ειλικρινής, νομίζω. Σιγά σιγά τουλάχιστον από αυτή την ώρα τον ακούμε να λέει αλήθειες και μόνο αλήθειες. Απεχθανόμαστε τα ψέματα όπως και ο ίδιος, οπότε εδώ τον κάνουμε αληθινό. Να λέει δηλαδή κάτι, να περιγράφει πάντα σωστά αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν τον καύσωνα, διότι έχει αρχίσει να έρχεται. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό νούμερο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και νότο μηνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και να γιορτάσουμε λίγο την 25η Μαρτίου του 2021. Πάμε λίγο μπροστά εμείς, πάντα είμαστε μπροστά. Και αν δεν είναι 25η Μαρτίου, ας είναι και η 17η Ιουνίου του 2021. Εν πάση περιπτώσει, 5 χρόνια μπροστά στο 2021. Είναι λοιπόν ίσως η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε την πολυτέλεια να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Την Ελλάδα όπως την οραματιζόμαστε σε λίγα χρόνια από σήμερα να γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια από την αναγέννησή της. Την Ελλάδα του 2021. Των Ελλήνων ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Μετά την απελευθέρωση, η απελευθέρωση συνεχίζεται. Από την Τριπολιτσά και το Μανιάκι, στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, το αδούλωτο έθνος, με το νέο κολοκοτρώνη Βενσερέμος, θα ζητήσει από τις προστάτητες δυνάμεις νέα δάνεια. Την προετοιμασία του αγώνα έχει αναλάβει η Φαυλική Εταιρεία, που χρόνια τώρα σμιλεύει το ηθικό των Ελλήνων. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Το νικηφόρο σάλπισμα θα δοθεί και αυτή τη φορά από την Αγία Λαύρα. Η Παναγιά και πάλι θα είναι μαζί μας. Εμπρός για νέο ξεσηκωμό, νέα απελευθέρωση, νέα ανεξαρτησία, νέα δάνεια. Ελευθερία ή θάνατος. Γιούλια! Με την ευγενική χορηγία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει πιέσε ψηλά και γράτε με. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει λουμπάγκα. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει μία πίπα. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ελεήστε τους στοχούς. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει α τα τρία το μακρύτερο. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλα αυτά σημαίνουν δίκαιη ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπρα και τις ερμηνείες που μπορεί να δώσει ο καθένας. Τελευταία είναι η καλύτερη. Ο Πατσάς το λέει τόσο ωραία, ο Βέγκος έτσι κι αλλιώς. Κολλήστε όποια από τα άλλα θέλετε. Εμείς ψηφίζουμε, διαλέγουμε το τελευταίο. Στην Πάρο σήμερα συνέβη ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Η Πάρος έχει προνομίουχο νησί, δύο ασθενοφόρα. Η Μύκονος δεν έχει δύο. Δώσαν εντολή από πάνω να υπεύθυνοι των συστημάτων υγείας να φύγει το ένα από τα δύο ασθενοφόρα, γιατί το έχει πει και ο Ιησούς. Αν έχεις δύο χιτώνες ή ασθενοφόρα, δίνεις το ένα στο διπλανό νησί. Δώσαν λοιπόν εντολή, έτσι λύνουν τα προβλήματα και τα θέματα στην Ελλάδα το 2016, δώσαν εντολή να φύγει το ένα ασθενοφόρο και να πάει στη Μύκονο και να μείνει Πάρος με ένα. Πήγε λοιπόν ο οδηγός στο λιμάνι, το άφησε εκεί για να μπει στο φεριμπότ και να πάει στην Μύκονο. Πάει όμως ο δήμαρχος, παίρνει τα κλειδιά, ο δήμαρχος Πάρου, ο κύριος Μάρκος Κοβέος, παίρνει τα κλειδιά και έτσι δεν έφυγε το ασθενοφόρο. Έσωσε το ασθενοφόρο. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 2016 βγήκε και τα περιέγραψε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος στο Γιώργο Παπαδάκη. Εδώ τώρα αυτό το ασθενοφόρο δόθηκε, το δεύτερο δόθηκε εντολή να φύγει και να πάει στη Μύκονο. Το δεύτερο δόθηκε εντολή να πάει στη Μύκονο. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε να παραμείνει και να έχουμε δύο ασθενοφόρα και μάλιστα το ένα εξ αυτών να είναι εξοπλισμένο. Εγώ πήγα εκεί και πήρα το κλειδί. Αλλά μίλησα και με τον διοικητή, τον πρόεδρο του ΕΚΑ, Καρακαζιανόπουλο, ο οποίος πραγματικά το αντιλήφθηκε μετά ότι πρέπει να δούμε την καλύτερη λύση, τέλος πάντων. Ναι, εκ των υστέρων όμως, αφού θα και φύγει το ασθενοφόρο. Αν δεν κάνατε εσείς τον Κασκαντέρνα. Αν δεν παίρνατε το. Να τα κουβεντιάσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση για το νησί μας. Αυτά είναι πολύ ωραία. Ελληνοφρενικές στιγμές στα καλύτερα νησιά, τουριστικοί προορισμοί και πώς αντιμετωπίζεται το κορυφαίο θέμα που είναι η υγεία σε αυτόν τον τόπο. Έχουν πει αλήθειες, μας έχουν πει αλήθειες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Τρίφωνας Αλεξιάδης. Εάν δεν είχε τελειώσει διαπραγμάτευση, εάν δεν είχε τελειώσει αξιολόγηση, εάν δεν είχε τελειώσει συμφωνία, θα είχαμε δώσει. Διότι σκεφτείτε σήμερα αντί να συζητάμε όλα αυτά, να συζητάγαμε ότι δεν έχουμε δώσει, δεν τελείωσε η αξιολόγηση, δεν γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια υπευθυνότητα σαν κυβέρνηση, βέβαια, με καθυστερήσεις, με λάθη, με παραλήψεις, τα έχουμε πει αυτά, αλλά όχι με ψέματα στον κόσμο, έχουμε πει την αλήθεια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για το τι υπάρχει και το τι πρέπει να κάνουμε. Αν σας φαίνεται εσάς κάτι διαφορετικό, ότι δεν σας έχουν πει την αλήθεια, ακούστε τον Τρίφωνα Αλεξιάδη για να ξέρετε τι ακριβώς σας έχουν πει, να ξέρετε τι ακριβώς έχουν ακούσει τα αυτιά σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το απόγευμα. Έχετε μια ανακοίνωση συνήθως στις 5.30 ώρα. Μπορείτε να μου τη διαβάσετε, γιατί συνήθως μου διαφεύγει. Η ανακοίνωση που έχουμε στις 5.30 ώρα. Ναι, γύρω μια εκδήλωση που γίνεται στην Ακαδημία. Ναι, ναι. Ακούτε? Ναι. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Εκδήλωση στην Ακαδημία. Γυμνοί τσίτσιδοι τρέχουν στην Ακαδημία από πάνω μέχρι κάτω. Θα συμμετάσχετε? Γιατί όχι. Θα φορεθεί άρωμα. Μόνο. Εντάξει. Ναι. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε εκεί. Γεια. Μωρίχιο Νάτι. Έλα καλέ. Είπαμε εντάξει, τη δουλειά σας κάνετε κι εσύ κι ο άλλος. Αλλά αυτό ρε μαλάκα το να βάλεις το Ρουβά να τραγουδάει Θεοδωράκι ξεπερνάει τα όρια της σάτυρας. Είναι η ιεροσιλία. Είναι η ιεροσιλία που το βάζουμε εμείς ή η ιεροσιλία που έγινε κάπως. Η ιεροσιλία που το αναπαράγεται. Αυτός ο μαλάκας και αυτός. Όχι, στα μούτρα. Όχι. Αυτά που αφήνεις και η αισθητική που ανέχεσαι, στα μούτρα θα την τρως. Από εμάς. Εγώ βρε μαλάκα τον ανέχτηκα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν λέω για σένα προσωπικά, κατάλαβες. Α, ναι, εντάξει, γιατί πρέπει και εμείς οι υπόλοιποι να. Που λογικά σκεφτόμενοι άνθρωποι. Να τους απομονώσετε, αγάπη μου, να προτείνετε καλύτερη αισθητική. Όσο ανέχεσαι τη σαπίλα, η σαπίλα θα κυριαρχεί. Όσο ανέχθηκε στην πράσινη τέντα στην πολυκατοικία αντιπαροχή του Γεροκαραμαλή που κατέστησε την Αθήνα, όσο την ανέχθηκε και δεν πρότεινε κάτι καλέσθητο, η πράσινη θα σε φάει με τη σαπίλα. Πιστεύει ότι αυτοί οι μαλάκες που ανέχονται και βλέπουν αυτά τα θεάματα θα βάλουν μυαλό. Ο ιστορικός του μέλλοντος, όταν θα κρίνει τον Αλέξη τον Τσίπρα, έτσι και την ελληνική κυβέρνηση, θα αποτιμήσει ότι είναι η κυβέρνηση που πραγματικά με ασφαλή δρόμο έβαλε τη χώρα ξανά στις ράγες της ανάπτυξης. Ρε Αποστολή, πήρα για ένα λόγο, αδερφέ, παίρνω πολλές μέρες. Για ένα λόγο παίρνω. Αυτή την αγλονή του, ρε αγόρι μου. Ναι. Λοιπόν, την ήξερα από το Ολυμπιακό στάδιο, 20 χρόνια δουλεύαμε μαζί και παραπάνω. Αμαν. Δεν είχε ανοίξει το στόμα της ποτέ, μα ποτέ όμως σε μια γενική συνέλευση. Σε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Και τότε ήταν Πασόκα, μάλλον γι' αυτό. Και τότε ήταν Πασόκα, τότε ρε παιδί μου. Ναι, γι' αυτό. Τότε, και... Επί Πασόκ δεν μιλάς, πάνε καλά όλα. Μα εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά να ενδιαφερθεί για τα κοινά. Τα κοινά που είχε αυτή με τις άλλες εκεί πέρα ήταν τα νύχια. Πάρε, αυτό δεν ενδιαφέρει. Το πιο κοινό που είχε ήταν το μανικιούρ που έκανε γαλλικό τότε με την άλλη. Πώς άνοιξε φτερούγα της και απότομα, εν πάση περιπτώσει, και τα λέει όλα μαζί τώρα. Αυτές οι μαγικές του Τσίπρα πληρώνουν. Μισό και μισό, τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Αγώ. Αυτό που άνοιξε ο Τσίπρας φτερούγε σε κάθε καρακάξα. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι από. Α, η Μωρή Λουκά. Την είδα και σήμερα στο Σύνταγμα, μπορώ να σου πω, τη Λουκά. Ήταν έξω από το μετρό. Ναι. Και φώναζε. Εσείς δεν είστε Έλληνες, ψηφίζετε τον Τσίπρα, είστε προδότες. Παρετηθείτε, φώναζε. Αυτήν το παρετηθείτε. Κατάλαβε τι είναι το θέμα. Να κάνουμε και σποτάκι. Εγώ είμαι η παρετηθείτε. Και να είναι η Λουκά και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι που έχουν φάει πέτρα. Ναι. Μην εκλείς, ξέρεις που είμαι τώρα, ξέρεις που είμαι. Ελπίζω στο δρομοκαίτιο ή σε κανένα μπουντρούμι μέσα. Στο αστυνομικό τμήμα πάλι. Συντάγματος. Πάλι, μωρή. Ναι, είχα την 68η σύλληψη. Εύχομαι να τις χιλιάσεις, πας καλά. 68η, γιατί ξέρεις που πήγαν. Πού? Πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου με θαύμα του Θεού και φώναξα τον Τσίπρα. Φώναξα. Θα παραιτηθείτε όλοι σα, Τσίπρα, δολοφόνε. Μουσουλμάνε, Τούρκοι, ελαφρομετανάστη και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και καταγγέλλω και σωματική κακοποίηση. Πήγαν να μου σπάσουν. Σιγά με καταγγείλεις και βιασμό, μωριά, παράδειγμα. Θα πάω στο παραιτηθείτε. Είμαι κι εγώ, αγωνίζομαι, παραιτηθείτε. Αλλή, μόνο σιγά μη δεν ήσουν εσείς το παραιτηθείτε. Εσείς το παραιτηθείτε. στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη μεταμνημόνιο εποχή. Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Την Ελλάδα στη μεταμνημόνιο εποχή. Την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Έχει έρθει. Δεν το έχετε καταλάβει. Η Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής. Είστε εσείς λίγο καθυστερημένοι για αυτό το λόγο. Ο Αλέξης το λέει, ο Κυριάκος το λέει. Οπότε για να το λένε οι ηγέτες, ο εν δυνάμει και ο νυν πρωθυπουργός, πάει να πει ότι κάτι θετικό έχει συμβεί. Έρχεται και η ανάπτυξη. Έχουμε ακούσει τουλάχιστον την τελευταία ώρα πώς την βλέπουν την ανάπτυξη. Να ακούσουμε άλλο ένα ηχητικό για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα έρθει. Το δικό μας αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2021. Για μας ανάπτυξη σημαίνει προσέλκυση επενδύσεων που θα βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο χαμηλό κόστος εργασίας. Ωραίο και αυτό. Πολύ χρήσιμο, γιατί αλλιώς δεν έρχονται οι επενδυτές. Αν είναι να έρθουν, δεν θα δίνουν και ένα σκασμό λεφτά στους εργαζόμενους. 300-400, όπως έχει προβλεφθεί και όπως γίνεται και χωρίς συλλογικές συμβάσεις, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι και ακριβώς ή κάπως έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, να την καλοδεχθούμε. Σήμερα έχει φεστιβάλ ΑΕΗ της ΚΝΕ, τα πανεπιστήμια δηλαδή. Γίνεται στην Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Πολυαθηνών, Ούλοφ Πάλμε 2 στους Ζωγράφου. Σήμερα και αύριο είναι διήμερο. Σήμερα έχει ομιλία από τον Νίκο Σοφιανό, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, και μετά έχει μεγάλη συναυλία με το Θάνο Μικρούτσικο και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν σας λέω τα υπόλοιπα, κάτι παραδοσιακά γλέντια βλέπω, χορευτικά, αφιέρωμα στο θάνατο του Μπρέχτ κτλ. Αύριο έχει και συζητήσεις βεβαίως για το πανεπιστήμιο που έχουμε, το πανεπιστήμιο που θέλουμε, με αξιόλογους ομιλητές, και μετά έχει μεγάλη συναυλία με τους Λάκη Παπαδόπουλο, Γιοκαρίνη, Φάμελο, Ζιόγαλα και κάτι θέατρα βλέπω, και πάλι λαϊκό γλέντι. Σήμερα και αύριο λοιπόν φεστιβάλ ΑΕΗ της ΚΝΕ. Λαός μέρος Βου. Αποστολή, νομίζω ότι σήμερα είναι η επέτειος που σκοτώσανε τον αρχηγό μας, τον Θανάση Κλάρα. Έτσι νομίζω ότι είναι 15 έκτου και τη θυμάμαι αυτή τη μέρα, πάντα θα τη θυμάμαι, γιατί αυτή η μέρα θυμίζει την αστική τάξη, γιατί τέτοιος ήταν ο Θανάσης Κλάρας, ο οποίος, ενώ ανήκε σε πλούσια οικογένεια, ενδιαφέρθηκε για το λαό. Σκέφτηκε για το λαό και κοίταξε μπροστά. Και στάθηκε δίπλα στο λαό στις πιο δύσκολες ώρες. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που σκέφτεται ελεύθερα, όπως ο Θανάσης Κλάρας, είναι πάντα φόβητρο για την ιστορία. Την δικιά τους ιστορία την ανατρέπει και οδηγεί μπροστά το λαό. Να μην φοβάται ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην αστική τάξη όπως ο Τσε Γκεβάρα, όπως ο Φιντέλ Κάστρο, άνθρωποι οι οποίοι ήταν πλούσιοι και σκέφτηκαν ανθρώπινα, σκέφτηκαν για όλους μας. Έτσι πρέπει να σκέφτεται η πουλημένη σήμερα αστική τάξη που υποτάχθηκε στο κεφάλαιο. Αποστόλη, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν περίμενα να το σηκώσεις. Και τι πήρες έτσι, χωρίς προσδοκία. Σου έχω πει να πάρεις ένα κορίτσι, ένα γόρι, δεν ξέρω τι γουστάρεις να στο σηκώνεις. Μπορώ να πάρω και από τα δύο. Και από τα δύο. Τέλος πάντων, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν μου λες γιατί τελευταία πιάνω την αλήθεια από τα δεξιά. Πρέπει να στρίβω την κεραία δηλαδή προς τα δεξιά. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, γυμνή. Δεν είσαι στην αλήθεια. Εμείς είμαστε αλήθεια. Δεν είναι ο σταθμός. Παιδί μου, σε μέσο ενημέρωση πήρες. Είναι το μέσο ενημέρωση η αλήθεια, ξεκόλα. Τι σας έχουν κάνει να πιστέψετε πια? Α, γι' αυτό δεν έχετε αφιερώσει. Στο Βελουχιώτη σήμερα, έτσι. Γι' αυτό, ναι. Τι να περιμένεις. Ναι, άστα. Ο Ιδονοβλεψίας μαλάκα που σε πήρε. Το ξέρεις ότι η φωνή του είναι ολόιδια με του Πάγκαλου? Το έχεις σκεφτεί κανένας αυτό? Όχι, αλλά αποκλείεται να είναι ο Πάγκαλος. Μαλάκα ολόιδια είναι, σαν να ακούγα τον Πάγκαλο, ρε μαλάκα ήταν έτσι. Γιατί ο Πάγκαλος δεν δικαιούται να είναι Ιδονοβλεψίας, μόνο οι άγνωστοι. Τι πουρανα την πουράδα. Απλά πως ο Πάγκαλος κρύβεται πίσω από την κλειδαρότρυπα, αυτό είναι το περίεργο. Να πει στο γεροντοκόρο αυτή την πίστη. Ότι ο Τσίπρας περνάει όσα δεν μπορούσαν να περάσουν οι υπόλοιποι, να την κόψει. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια, θέλω να σας ταράξω. Δεν είμαστε όλοι οι λύθοι. Καλά, όσοι τον στηρίζετε είστε, δεν θέλω να σας ταράξω, όσοι τον στηρίζετε ακόμα είστε. Ελπίζω να το κάνει αυτό, επειδή έχει πάθει Αλτσχάιμερ λόγω ηλικίας και όχι λόγω κοτοπονηριάς. Να μην ξεχνάει, όχι μόνο ποιος μας έβαλε σε αυτό το τρυπάκι. Αυτό που δεν βλέπεις τη χρησιμότητα του Τσίπρα που στηρίζεις. Ποιος μείωσε μισθούς, συντάξεις, δώρα. Το κουκουέ, εγώ θα σου πω. Μπλόκαρε. Ποιο σε νοσοκομεία, ποιο έφερε τον έμφυα, ποιο κατέστρεψε, ποιο αύξησε την ανεργία. Δύο-τρει ερωτησούλε θα σου κάνω εγώ. Ποιο πήγε τον έμφυα μέχρι το 2031. Ξέρει εσύ κανένα νόμο που να μπαίνει και μετά να βγαίνει. Σωστό, σωστό. Ωραία υπερφυγή, σωστό. Δεύτερον, τι βραχνά έχουμε για 99 χρόνια. Ο Τσίπρα. Ποιο τον έβαλε. Τα που κάνει από εδώ και θα πω δύο πρόχειρα. Δεν θα σε πατήσω άλλο κάτω. Μόνο αυτά τα δύο. Δώσ' μου απαντήσει και τα βρήκαμε. Δεν θα ξεχάσουμε αυτού που μα βάλανε σε στον αναμνηστήρα η μπάλα. Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Βάστα γερά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Πώς θα θέλαμε να είναι η Ελλάδα του 2021. Να είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με ποσοστά ανεργίας, συρρυκνωμένη μισθή και συντάξεις, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ασφιχτική συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Όλα αυτά επειδή ξεκινάμε από την αρχή για να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. Εμείς εδώ κάνουμε πρόταση και για τη μουσική των εορτασμών των 200 χρόνων. Είναι η μουσική από τον Παπαφλέσσα, Καπνίσεις. Νομίζω ταιριάζει, άλλωστε οι περισσότεροι Έλληνες έχουμε μάθει την ιστορία, κυρίως του 21 και της γερμανικής κατοχής, από τις ταινίες του James Parris τη διάρκεια της Χούντας. Μέχρι τώρα προβάλλονται, έτσι μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα, την ελληνική ιστορία, γιατί το να τη μάθουν από τα σχολικά εγχειρίδια βιβλία δεν γίνεται λόγος, το έχουμε πάρει πια απόφαση και τα έχουμε ρίξει στον κινηματογράφο. Υπάρχει η αριστερή, μάλλον μην βάλουμε την αριστερή ανάπτυξη, θα πάμε στο Γιαννούλη κατευθείαν. Φάγαμε μόλις ένα τέιπ ηχητικό του Τσακαλώτου, σας το στερούμε, αλλά υπάρχει λόγος νομίζω, διότι είπε ο Φίλης, οι επιτροπές του παιδείας ή τα μέσα ενημέρωσης το ερμήνευσαν έτσι, δεν έχει σημασία ότι δεν θα λέτε τα παιδιά πριγκίπισες, πρίγκιπες, βασιλιάδες, και αυτό ενόχλησε τον άνθρωπο της τέχνης, τον Ματθαίο Γιαννούλη, και απέδειξε με το έργο του ότι η τέχνη, όπως είχε πει ο Μπρέχτ, είναι για να αντανακλά, πιάνει, ριζώνει μέσα στα κοινωνικά θέματα και αιτήματα και εκφράζει τα κοινωνικά θέματα και αιτήματα. Για σένα, αγαπητέ Νικοφίλη, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, που μου απαγορεύεις να λέω την κόρη μου πριγκίπισσα, που μου απαγορεύεις να λέω τους γιους μου βασιλιάδες, που μου απαγορεύεις να λέω τη γυναίκα μου βασίλισσά μου, ή όπως αλλιώς γουστάρω εγώ. Κάποτε η μάνα μου με είπε βασιλιά της, και τη μικρή μου αδερφή πριγκίπισσα της. Κάποτε έκλαιγε κοιτώντας με στα μάτια κι ονειρευότανε να ζήσω σε παλατιέ. Αυτό είναι το σύγχρονο πολιτικό τραγούδι. Με αυτό σας πάμε στις παραγγελίες του λαού. Σας ευχόμαστε καλό τριήμερο. Αμέσως μετά, Νίκος Τραβελάκης, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Για να μου πεις αν είναι πρίγκιπας ο γιος μου, έρχεσαι εσύ ό,τι αγαπώ να μ' αφαιρέσεις. Άκου ρε φίλη να σου πω, δεν θα μπορέσεις. Άκου υπουργέ μου να σου πω, δεν θα μπορέσεις. Τα σέβη μου μεγαλειότατε. Λοιπόν, θέλω το Χωσέ από τις Σαββατογεννημένες που κάνει μαθήματα με τον Σιμίτη να βάζει το Τσίπρα. Λέγανε τη λέξη για να σε διευκολύνει να μην σε κουράσω, προδοσία. Και ο Χωσέ της έλεγε πορδοσία. Αντιληφθήκαμε το πρόβλημα και το μέγεθος από την αρχή. Το μέγεθος του προβλήματος από την αρχή. Το θέσαμε τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Πορδοσία! Προδοσία! Πορδοσία! Πόρδο! Προδοσία! Με βέρδεψες. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ως αγωγός θετικός. Δεν τα ξέρεις καλά. Εγώ κάνω μαθήματα και τα μαθαίνω καλά. Πού, σε νυχτεριδινό? Μαθαίνω από τη τηλεόραση. Μπα, Σι, πήρα μια μικρή τηλεόραση και μαθαίνω. Με δάσκαλο. Τι δάσκαλο? Αχ, έλα που βγαίνει στην τηλεόραση και με λέει αργά και καθαρά και μπορώ και το καταλαβαίνω. Σε ποιο κανάλι? Σε όλα τα κανάλια. Τι ώρα? Όλες τις ώρες. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό όχι μόνο για μας, αλλά και τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Πορδοσία! Προδοσία! Πορδοσία! Πόρδο! Προδοσία! Με μπέρδεψες. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ναι, Αποστολή! Έλα! Θα μου βάλεις ένα τραγούδι την Παρασκευή! Λέγε! Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει! Είναι πονηρεύομαι σαν τον Άδων Γεωργιάδη, αυτό δεν λες! Το βρήκες, Αποστολή! Φίλους εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες, με φόβους σε τονάκι, απαρθεντή, για να την ταχά να σφυσάει. Πάρε στη σκιά σου του τον αφαιτή. Το θυμήθηκα προχθές στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και θα ήθελα να το ακούσω την Παρασκευή. Τον εξαδάχτυλο. Το θυμήθηκες, είδες, πιάνεις αναφορές όλες που και τότε. Και πήγα λίσσα γιονάρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ριάλ. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω πάρει σωστά. Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή είμαι και έχουμε ένα σύλλογο. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι. Ναι. Σε κάθε χέρι. Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού? Τι γάντια? Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες. Όχι, όχι, αυτό. Υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι. Για εξαδάκτυλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολευόμαστε. Παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω. Είναι ωραία. Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω κάτι άλλο? Όχι, δόξα στον Θεό. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα? Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα? Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί. Καλά, τώρα εσείς το λέτε δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο. Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, χαλάνε παραπάνω μανόν και ασετών μετά? Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να του φέρνουν περισσότερα χρήματα. Τι είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, ναι. Περισσεύει και ένα δάκτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα. Έχετε απορίες μου φαίνεται. Έχω πολλές απορίες. Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε? Σαν κουκιά μετρώ τα λόγια του καμπούρι, πίσω από λευκό πανί μέσα του κυβούρι. Πάω σω κι αν μετρώ κάτι περισσεύει, τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό σε τον άκη, καρπάρα μου τρελή, κόκκινο αυγό η καρναβάλια. Μέσα από την κάλωτη της τα αριστερή, μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Για την Παρασκευή να βάλεις, ξέρω εγώ, ποτπουρί από το από όσες διαπραγματεύσεις θα διαπραγματευτούμε, διαπραγματευόμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο και όλα αυτά, και να βάλεις και το τραγουδάκι αυτό που λέει φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Αλλά τελικά ρε φίλε, μήπως είναι με μένα μαζί? Γιατί όταν κάθεσαι, όταν σου πιάνουν τον κόλο και κάθεσαι και παραπονιέσαι και θα σε γα***σουν, ναι. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Διαπραγματευόμαστε για το λαό μας, διαπραγματευόμαστε για τη χώρα μας, διαπραγματευόμαστε όμως και για την Ευρώπη. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα, εδώ ο παπάς. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. This is a pipe, αυτό είναι μια πίπα. Σαν σκιές κλειστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουτιλιάρικα φεύγουν χειμώνες. Έλα ρε Αποστόλη, τι γίνεται? Λοιπόν, την Παρασκευή, αν είναι εύκολο, ναι, βάλε τον παλιό Λεβέντη και τον καινούριο Λεβέντη. Ποιος είναι ο καινούριος? Καλέ παιδί μου, το Λεβέντη πως έλεγε παλιά και πως λέει, τι λέει, τι θέση έχει τώρα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο για να μπορώ να ταξιδεύω, να μπορώ. Οι βουλευτές όλοι είναι πιστοί και άριστοι. Θέλω εκεί και το παιδί μου. Αυτό το εκμυστηρεύτηκα. Όχι, όχι ως διάδοχο. ούτε ως οικογενειοκρατία. Αλλά είχα απέτηση να του φωνάζω κλείσε την πόρτα Μάριε. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαίσω. Λεπόσα τον Άδη, λάμπα μου παιδί, για να του τα χάμας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί. Το παιδί μου. Που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Λέγε. Το Φιδέμπορα. Ρε παιδί μου, βάλε μας για Παρασκευή λίγο, κύριε Βασίλη. Best of. Για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια. Τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ ο καλαμπουρτζής είμαι. Άκου καλαμπουρτζή. Ναι. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμός στο τηλεοπτικό. Μη βάνει ολοχελώνες σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίες, να το γυρίσουμε σε φίδια. Όχι καρχαρίες, ακούσεις λόγο να βάλει διάφορα άλλα τοπία, όχι φίδια και χελώνες. Ναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνες. Όχι, δεν υπάρχουν. Λάθος κάνει. Δεν θα βάλει φίδια πάλι και χελώνες. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα. Είναι άλλα τοπία της Ευρώπης. Και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μην με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας, λόγω Ολυμπιάδας είναι της μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδια. Παρασκευή. Για πες. Στέφανος Χίος, βαθύ μαλλιών. Μιλάμε για ελληνοφρένεια, η κυρία. Πήγα προχτές στο σούπερ μάρκετ και πήρα μια βαθύ για τα μαλλιά μου. Εγώ πήρα το 10 νούμερο, το 9 νούμερο. Και η βαθύ, αφού έβαψα τα μαλλιά μου, αντί για ξανθά, βγήκανε σκούρα. Είχαν αλλάξει το σωληνάριο. Υπάρχουν μερικές που κάνουν κάτι τέτοια, γιατί είναι κομπλεξικές και νομίζουν ότι η άλλη, όταν θα αλλάξει το χρώμα της χωρίς να το γνωρίζει, θα στεναχωρεθεί. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα καθόλου. Ίσα ίσα από όσοι με είδανε, μου λέει πολύ ωραίο το μαλλί σου. Δείτε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και οι προδότες μια μέρα θα δικαστούν στο γουδί και θα εκτελεστούν στην Κεσαριανή. Μπρος. Έλα, Αποστόλη, ευτυχώς επέτυχα ξανά. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, Δόξα. Θέλω να βάλεις τον Παπανδρέο με αυτά τα σαρδάμ που κάνει με τις κάλτσες. Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Πούντι τώρα. Φίλες και φίλοι και κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς δεν κάνουμε εκλογολία. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Τζαβέλα, του Πάν Τζαβέλα, το «Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή» και θέλω να το αφιερώσουμε σε αγανακτισμένους, σε παρετησίτες, σε κυπραϊκούς, σε μισοτακικούς, σε όλους τους ανθρώπους τέλος πάντων. Και έχει ένα στίχο μέσα, ο Πάν Τζαβέλας, που λέει ότι δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Αφιερωμένο. «Έντιμε άνθρωπε κύριε Παντελή, κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί ή κυφρινοί. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έντιμε άνθρωπε Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ